Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 24 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski nie zgadza się na ustalenia szczytu w Brukseli dotyczące finansów. Co to oznacza, o tym już za chwilę. W tym serwisie także dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa na całym świecie i o skwerze Kornela Morawieckiego, który powstanie we Wrocławiu. Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której nie akceptuje ustaleń szczytu dotyczących unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i domaga się zmian. To stanowisko polityczne do negocjacji z krajami członkowskimi. Rozpoczną się one po wakacjach. Zgoda Europarlamentu jest niezbędna, by budżet zaczął obowiązywać od stycznia. Europosłowie negatywnie ocenili ograniczenie wydatków i złagodzone zapisy dotyczące mechanizmu praworządnościowego. Beata Pumycka. Europosłowie napisali, że z zadowoleniem przyjęli uzgodnienie dotyczące funduszu odbudowy po pandemii, choć rozczarowani są zmniejszeniem bezzwrotnych grantów, ale nie akceptują porozumienia w sprawie budżetu. Parlament nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych i jest gotowy wstrzymać swoją zgodę w sprawie budżetu do czasu osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, brzmi fragment rezolucji. Deputowani krytykują ograniczony poziom wydatków w budżecie, który jest poniżej ich oczekiwań, i cięcia m.in. w polityce zdrowotnej, badaniach naukowych, edukacji, transformacji cyfrowej czy innowacji. W rezolucji czytamy też, że Parlament Europejski głęboko ubolewa, że przywódcy rozwodnili i osłabili zapisy dotyczące powiązania oceny stanu praworządności z finansowaniem z unijnego budżetu. Zapowiedzieli, że będą domagać się zaostrzenia zapisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ustaje pandemia koronawirusa w Polsce. Czwartek był w tym przypadku najgorszym dniem. Od kilku tygodni potwierdzono ponad 400 zakażeń. W Stanach Zjednoczonych z kolei liczba zakażonych przekroczyła 4 miliony. To właśnie w USA jest teraz najwięcej ofiar i najwięcej chorych na COVID-19. O sytuacji koronawirusa na świecie Wojciech Cykielski. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa liczba zakażeń na całym świecie wynosi 15 milionów 300 tysięcy. Poza Stanami Zjednoczonymi najwięcej ofiar, 83 tysiące, zmarło w Brazylii, a 45 tysięcy w Wielkiej Brytanii. W Indiach z kolei lawinowo rośnie liczba nowych zakażeń i wynosi obecnie 1 200 tysięcy. W Europie ponownie rośnie liczba nowych przypadków w krajach, które miały już poradzić sobie z koronawirusem. W Hiszpanii zanotowano 2615 nowych zachorowań, z czego większość w Katalonii. W regionie jest obecnie 280 ognisk koronawirusa, a z hoteli w Barcelonie wyjechali goście. Opustoszałe są też bary w mieście. We Francji w ciągu doby zachorowało 1000 osób, a we Włoszech 300. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Pracownicy medyczni opiekujący się pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem nie będą musieli pracować tylko w jednym miejscu. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie w tej sprawie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w ten sposób resort wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szpitali jednoimiennych. Mieliśmy sygnały od dyrektorów szpitali jednoimiennych, że są problemy kadrowe, ponieważ lekarze odchodzą, personel odchodzi z tych szpitali. Dlatego dzisiaj zostało opublikowane, jutro wchodzi w życie rozporządzenie, że nie będzie już obowiązywać to, że trzeba pracować tylko w jednym miejscu, tylko to będzie decyzja dyrektora lub kierownika innej placówki, że można z tego obowiązku zwolnić. Ograniczenie pracy personelu medycznego opiekującego się pacjentami z COVID-19 do jednej placówki medycznej wprowadzono pod koniec kwietnia. W zamian lekarze, pielęgniarki i pracownicy medyczni otrzymywali rekompensaty. Celem decyzji było zmniejszenie ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa. Wrocław będzie miał skwer imienia Kornela Morawieckiego. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie, której wnioskodawcą był prezydent miasta Jacek Sutryk. Skwer, który otrzyma imię marszałka seniora, znajduje się pomiędzy ulicami Szczepińską i Środkową. W uzasadnieniu do projektu uchwały wymieniono zasługi Kornela Morawieckiego jako wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, opozycjonisty, a także redaktora podziemnych pism. Kornel Morawiecki zmarł 30 września zeszłego roku w wieku 78 lat. Za swoją działalność odznaczony został Orderem Orła Białego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogoda w kratkę, zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu na wybrzeżu miejscami słabe opady deszczu, a na południu kraju przodne opady deszczu i miejscami też burze. Termometry pokażą od 20 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci.

witamy w drugiej odsłonie sportowej Trójki pod Księżycem. Dziś w składzie Krzysztof Łoniewski i Jan Kałucki. Dla tych wszystkich, którzy nie byli z nami dwa tygodnie temu albo nie zdążyli jeszcze odsłuchać pierwszej audycji na naszych stronach internetowych, powiem jedynie, że będziemy się tu spotykać w miłych okolicznościach i rozmawiać o sporcie, ale nie o tabelkach, wynikach i statystykach, tylko cytując rapera Łonę, będziemy patrzeć szerzej. A tak się ciekawie składa, że czasami się więcej widzi, kiedy zapadnie noc. A dzisiaj z nami jest postać niezwykle barwna, bo z jednej strony fan metalu i ostrzejszego grania, a z drugiej uosobienie łagodności. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata, olimpijczyk, anegdociarz Artur Siódmiak. Witam Państwa, dobry wieczór. Artur, jak patrzę na Ciebie, to takie mam pierwsze skojarzenie, że mógłbyś grać bez charakteryzacji w serialu Wikingowie. Miałeś takie propozycje? Ktoś Ci o tym mówił? Nie, wiesz co, no, ktoś kiedyś powiedział, że mamy parcie na szkło, no w tym przypadku mikrofon. Natomiast no faktycznie jestem dość postawnym człowiekiem, noszę brodę, teraz akurat mam krótszą, natomiast nigdy nie złożył mi takiej propozycji, aczkolwiek wydaje mi się, że przy miesięcznym zapuszczaniu brody i ogoleniu się na łyso mógłbym zostać jakimś wikingiem. Artur, przed tą rozmową zastanawialiśmy się z Krzyśkiem, od czego zacząć i przybraliśmy trochę, chcąc nie chcąc, taką rolę dobrego i złego policjanta, ponieważ ja nie chciałbym Cię dzisiaj pytać o słynne 15 sekund i Twój rzut w tych ostatnich 15 sekundach. Ale ja powiem, tak czy tak. No, bo właśnie, bo tak mi się wydaje, że nie oszukujmy się. No, jak myślimy Klos, to widzimy Stanisława Mikulskiego. Jak widzimy Andrzeja Grabowskiego, to pokazuje nam się Ferdynand Kiepski. Jak mówię The White Stripes, to od razu mamy w uszach dźwięki Seven Nation Army. Odgrzejmy tego kotleta i miejmy to już za sobą. Ale to był żart, przepraszam. Powiedz, ten rzut na Mistrzostwach Świata przeciwko Norwegii, czy w pewnym momencie już miałeś tego dość? Już wszyscy o to się ciebie pytali. Moje ulubione pytanie. Panie Arturze, co pan wtedy myślał na przykład? Co pan wtedy czuł? Wiesz? Co pan wtedy czuł, tak. Ja podchodzę do tego bardzo spokojnie i to jest niezwykle miłe. Jak ludzie zaczepiają mnie na ulicy, pytając o te 15 sekund, słynne słowa, które wypowiedział Bogdan Wenta, no i urosły to już do rangi no, naprawdę tak bardzo dużej, no bo to jest gdzieś powtarzane po wielokroć. No i te moje dokonanie, czyli piłka wpadła, trafiłem w tą brameczkę, co by było, gdybym nie trafił. Bez kozła. Wydaje mi się, że Bogdan Wenta by mi jaja urwał, a społeczność by mnie zlinczowała. Sportowa szczególnie. Fajna historia, ciekawa. Dobrze, że trafiło się to człowiekowi, który gdzieś był zawsze w cieniu tej reprezentacji. Nie rzucał goli, jak to się mawia, i bramek w piłce ręcznej. Tylko byłem gościem od czarnej roboty, co akurat mi pasowało, bo jestem do tego predysponowany. Natomiast rzuciłem tą bramkę, wpadło. Jest to element mojego życia, taki punkt zwrotny, można powiedzieć, bo zostałem trochę bardziej rozpoznawany w kwestiach sportowych, bo nie czuję się popularny. Natomiast myślę, że dobrze się stało. To dużo mi pomogło też. Ale to pani bardziej... Warzyniaku też mi sprzedała jabłuszko albo dała. Ktoś postawił mi kolejkę wody w knajpie. Takie rzeczy się zdarzają. Czy ktoś tam gdzieś poklepie. Czyli wiesz, trochę no? I otwarcie bram niebios i bram piekieł. Tak, wiesz co, w ogóle w życiu, jak i w sporcie jesteś, no naprawdę na cienkiej linii stąpamy wszyscy i możemy, wiesz, przez jedno niepoważne zachowanie albo przez szczęście możemy być uwielbiani albo później piętnowani. No to tak to jest w sporcie, jedna sekunda decyduje i decyzje życiowe, które podejmujemy też są bardzo często, mają konsekwencje, albo te super, albo niestety negatywne dla nas. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, from you, my love. 15 sekund i... Ale do Mistrzostw Świata jeszcze wrócimy. Oczywiście. Natomiast zacznijmy, Artur, od po Bożemu, od początku. Ja zupełnie całkiem niedawno dowiedziałem się, że ty kojarzysz się teraz z Wybrzeżem, z polskim Bałtykiem, prowadzisz tam biznesy, natomiast ty jesteś Wielkopolaninem. Tak, urodziłem się w Wągrowcu. To jest taka miejscowość w granicach 30 tysięcy mieszkańców. Z jeziorem. Z jeziorem, bardzo malownicza. Moi rodzice do dzisiaj tam mieszkają. Odwiedzam ich dwa razy, trzy może razy w roku, jeżeli mi to czas na to pozwala, a tego czasu nigdy nie jest za wiele, aczkolwiek dla rodziców powinien być i złapałeś mnie na tym, że generalnie albo sam powiedziałem, że tego czasu nie da się cofnąć i jest tego czasu za mało, który spędzam z rodzicami, akurat w Wągrowcu, który pytałeś. Czuję się jakoś tak wągrowczaninem bardziej już trochę z przymusu, bo nie wiążą mnie z nim, z tym miastem jakieś szczególne więzi, tam oczywiście dorastałem, no ale gro życia spędzałem też poza tym miastem. Niemniej jednak często podkreślam w wywiadach i nie wstydzę się tego absolutnie, że jestem wągrowczaninem i pozdrawiam wszystkich mieszkańców tego wspaniałego miasta. Twoja mama pielęgniarka, o ile dobrze pamiętam, tata ślusarz? Tata ślusarz, mechanik, spawacz. Złota rączka. Złota rączka, generalnie przeciwieństwo mnie, ja nie potrafię nie za bardzo nic zrobić. Ale generalnie wychowywałeś się w domu, gdzie był taki kult pracy. Tak, ja jestem człowiekiem, który doszedł do wszystkiego sam. Od bardzo młodych lat pracowałem i widziałem, jak mój ojciec ciężko pracował, rozładowywał gdzieś wagony, gdzieś tam pracował na 2-3 etaty. Mama ciężko pracowała, u nas w domu się nie przelewało. I to dobrze, ponieważ przynajmniej wiem, co to znaczy zarobić pieniądze i wiem, co to znaczy ciężka praca. Nie jestem rozrzutny i myślę, że to też miało wpływ na dobre wychowanie dzieci teraz i młodzież. Mają to bardzo często podane wszystko na tacy. Nie jest to dobre, aczkolwiek nie można tego rodzicom zabronić. Jednak ja pochodziłem z takiego domu normalnego i myślę, że jakby ktoś powiedział, czy chciałbym być bardziej majętnym człowiekiem, to odpowiedziałbym mu stanowczo nie. Ale zawsze miałeś smykałkę do biznesu. Chciałem podpytać o ten wątek poznański, wątek akademicki, kiedy pędziliście cytrynówkę i... Gdzie ty to wyczytałeś? Artur VII jak kręci głową. Nie, no jestem zaskoczony wiedzą, research niezły. Natomiast tak, było w akademiku, były historie. Jedna właśnie z wódką, o której zaraz powiem, druga jeździliśmy na tak zwane flumarki, czyli na takie pchlie targi. Taki pchli targ w Niemczech był zawsze w niedzielę. No, do Berlina, tak? A ze Poznania do Berlina jest niedaleko. Ja miałem takiego żółtego malucha i żeśmy 9 na godzinę, jeszcze jakiś przemyt papierosów tam był gdzieś pochowane, to w rajstopach, wiesz, wpuszczone gdzieś w spodnie, w kurtki do oka pasa się zawiązywaliśmy tam, łapaliśmy takiego Chińczyka, sprzedawaliśmy z dużym zyskiem. Tego i... samego? Odbiorca mieliście? Odbiorca był zawsze ten sam. I później było szał zakupów i McDonald's, bo wtedy w Polsce jeszcze nie było McDonald'ów, albo wchodziły Aldi, tego typu sklepy i ten dobrobyt zachodni, kupowało się coś tam za zarobione pieniążki, przywoziło się, w akademiku był handel mały, jakaś wieża, jakieś buty, jakieś coś tam. No i tak się zarabiało. Natomiast no, wspomniałeś alkoholu. No, ja nie stronię od alkoholu. Jak każdy człowiek lubię sobie dobrego alkoholu wypić i też takowy też robiliśmy, bo uważam, że cytrynówkę robię nieźle i przypalankę też. Dystylowałem wodę, spirytusik dorabiałem. No i na weekendy wyjeżdżałem na mecze. No i bardzo często zostawiałem sobie tą wódkę gdzieś w pokoju. Ale koledzy byli na tyle w porządku, że taką melinę, którą miałem, byli w porządku, że zostawiali brali wódkę, zostawiali pieniążki, także zostawiali karteczkę bądź pieniążki, wzięliśmy na przykład 5 flaszek wódki, oddamy w poniedziałek i nazwisko, więc nikt mnie nie okradał, ale to sprzedaż taki na zeszyt. Tak, sprzedaż na zeszyt, czasami zostawiali kasę, nie było to miłe, to było takie bardziej młodzieńcze, jakieś hobby, coś tam się zawsze dorabiało. Ale to też pokazuje ten klimat początków lat 90. tuż po transformacji, mimo wszystko. No tak, no trzeba sobie w życiu radzić, ja wiesz, ja akurat no lubiłem różne rzeczy, jak wpadłem na taki pomysł, że można coś, chyba przy jakiejś takiej imprezie, przy wódce, żeśmy dorabiali i stwierdziliśmy, ty, no ale może tak faktycznie, bo ile razy, nie wiem, czy studiowaliście gdzieś w akademikach, mieliście okazję mieszkać, bo ja miałem okazję mieszkać, mnie. Z czego się bardzo cieszę, dlatego pytam, bo studiować pewnie studiowaliście. Tak. Więc w akademiku bywa tak, że jest impreza i później, aha, 11, brakuje wody, no to nic, no to trzeba iść do sklepu, a sklep bardzo często zamknięty, albo trzeba było gdzieś iść dalej, czasami była taksówka, no i stwierdziliśmy, że bez sensu, no to może po prostu róbmy tą gorzałę, żeby nie brakło, jeszcze na nie zarobmy. No i tak się zrodził pomysł meliny. No. To gdzie w tym wszystkim pojawiła się piłka ręczna? Nie no, wtedy już była piłka ręczna. To nie jest tak, że jak ja robiłem wódkę, to ja już... No mówisz, wyjeżdżałeś na mecze wówczas. Wyjeżdżałem na mecze, więc ja trenowałem ogólnie piłkę ręczną. Oczywiście jako student prawy piłem i studiowałem i trenowałem. Miałem tego czasu dość mało, ale korzystałem z uciechy bycia studentem. Natomiast grałem w Nielbie Wągrowiec. Dojeżdżałem 60 km na treningi. Miałem oczywiście indywidualny tok studiów, co umożliwiało mi skończenie tych studiów. Mówimy o AWF-ie w Poznaniu. W Poznaniu tam 2 lata skończyłem terminowo, później przeniosłem się do Gdańska. No korzystałem z okazji, że Wybrzeże Gdańsk no, zakupiło moją osobę, że tak trochę powiem dziwnie. Po prostu podpisałem kontrakt w Wybrzeżu i, no, i dalsze studia kontynuowałem w Gdańsku. Wywołałeś temat Wybrzeża Gdańsk, tam przyszły takie pierwsze poważne sukcesy, 2 tytuły mistrza Polski, no ale też pewne fatum się wówczas jakby za tobą zaczęło ciągnąć, bo niedługo później Wybrzeże upadło, przeniosłeś się do warszawianki, która... też upadła i tak naprawdę już wtedy zacząłeś myśleć, żeby kończyć ze Szczypiorniakiem. Ja jeszcze tak uzupełnię to Wybrzeże, bo było fajnie w Poznaniu, ale w Wybrzeżu też było, w Gdańsku było sympatycznie, bo naprawdę to takie życie pozasportowe, o które pytałeś, to byliśmy królami tygodnia. Ja i Marcin Lijewski dostawaliśmy pensję, wtedy tam takie nieduże pieniążki. No ile się zarabiało wtedy? Ja wtedy zarabiałem około 1500 zł, więc to było takie no okej. Okay, no. Nie wiem, ile tam wtedy zarabiali ludzie w 95 roku, plus jakieś mieszkanie mieliśmy opłacone, no i oczywiście przez pierwszy tydzień impreza, wszystko zamawiane, jedzenie, wyjście. No i po tygodniu brakowało pieniężków, no to trzeba było na chlebie i dżemie jechać. I na zupkach chińskich, więc było też wesoło. A było kochane pieniądze, przyślijcie rodzicom? Nie, nie, właśnie od rodziców nigdy nie braliśmy. Zawsze tam coś było pożyczane, ale nigdy nie było brane. Kiedyś prezes, jak nas zobaczył, klubu, świętej pamięci już teraz. Jak chodziliśmy po markecie, mieliśmy tylko 10 zupek chińskich i dwie kiełbasy w środku. Zlitował się. Zlitował się, rzucił na postówę i powiedział, ale kupcie, żeby nie kupcie alkoholu, tylko kupcie sobie trochę żarcia. Lepszego jedzenia, tak. Tak, tak, tak. Także też to było fajne. No i były czasy, gdzie po prostu później trochę paradoksalnie sukces sportowy nie przekuł się w sukces finansowy i musiałem przeżywać ciężkie chwile. Tam mieliśmy takie perypetie finansowe w klubie, ale warszawianka z deszczu pod rynny, generalnie też trochę taki klub, który gdzieś tam miał zawirowania finansowe i później wystrzeliłem do Luksemburga. Wydałoby się piłkarsko tam trochę egzotyka, natomiast dawał mi to jakąś taką stabilizację życiową po prostu i pensję co miesiąc, więc później była Szwajcaria, Francja, Szwajcaria i na końcu Niemcy, tak w skrócie. Artur, biorąc pod uwagę, że jesteśmy radiem muzycznym, powiedz, czy te czasy, o których wspominałeś, jakby był film o tobie, jaka by melodia leciała w tle? Mówimy o tych latach 90. Tak, szalone wyjazdy, tym maluchem. Alkoholowe. Ja myślę, młode, że na pewno wilki. Mocna, ale no, młode wilki. Nie, żeby nie było zrozumiałe. Nie, ja myślę, że ja od lat młodzieńczych byłem taki nastawiony na rocka i w ogóle powiem wam historię, o której moja mama się dowiedziała niedawno, że byłem w Jarocinie. No a z racji tego, że tam Wielkopolska, no to Jarocin gdzieś w miarę blisko Wągrowca, jakieś 100 parę kilometrów, ale historia jest tego typu, że ja powiedziałem, że jadę do Pobierowa na wczas. Korzystając z okazji, że mój kolega akurat był w Pobierowie, to podpisał się Artur, pokochana mamusiu, pozdrawiam cię z Pobierowa, Artur. I wysłał kartkę. No to nie były czasy telefonów komórkowych, bo takich nie było w ogóle. Nie było internetu, więc kartka doszła, mama szczęśliwa, a ja wróciłem z Jarocina. Ale zaraz, to twoja mama nie zna twojego charakteru pisma? Nie, wiesz co, tam zawsze mogę powiedzieć, że byłem, wiesz, tam coś tam, albo ktoś wypisywał, wiesz. Więc udało się, bynajmniej fortel się udał. Po wielu, wielu latach moja mama się o tym dowiedziała, oczywiście wzięła to na tak zwane miękko, także, a ja wtedy, wiesz, nasze kapele typu Ira, Sedes, wiesz, tam który jeszcze... To był rok, no miałem wtedy z 15 lat, jestem 75, czyli 85-90 rok gdzieś. Aha, czyli... 15-16 lat musiałem mieć. No dobra, ale poprosimy cię o konkret, bo to będzie pierwsza twoja piosenka. Kobra Nocka na przykład. Albo Proletariat, Hej Naprzód Marsz Proletariat, bo wtedy też był właśnie taki. To ci zagramy. No Proletariat. Proletariat, Hej Naprzód Marsz. Wracamy do rozmowy z Arturem Siódmiakiem. Powiedziałeś, Artur, o tym, jak ta twoja kariera zeszła do dołu. Był ten Luksemburg, potem Francja, Szwajcaria, Niemcy. Natomiast ja też wyczytałem, że był taki moment, że chciałeś skręcić w karierę bankową, to prawda? Nie, wiesz co, to było związane z brakiem pieniędzy. Najzwyczajniej w świecie Wybrzeżu nie płacili pieniędzy przez 7-8 miesięcy i musiałem szukać jakiegoś sposobu zarobkowania, więc zacząłem robić jakieś kursy giełdowe, jakieś bankierskie. Coś w tym kierunku generalnie nieudane wspomnienia. Znaczy, w sensie nie pracowałem nigdy w tym Ale próbowałem no, jakoś zarabiać pieniądze. No dobrze, czyli przejdźmy do tych spraw związanych z karierą i tym odbiciem kariery, czyli po Luksemburgu była Szwajcaria i tam już zacząłeś wypływać na szersze wody? Po Luksemburgu, była Francja. I tam było piękne tereny, lazurowe wybrzeże. A gdzie, gdzie konkretnie? Saint-Raphaël. To jest miejscowość, która jest pomiędzy Cannes i Saint-Tropez. No, fantastyczne miejsce. To był taki moment, że poczułeś, że złapałeś Pana Boga za nogi? Że... To był moment, że poczułem, że znalazłem swoje miejsce na ziemi, natomiast ktoś mnie kiedyś zapytał, dlaczego tam grałeś tak krótko i czy o decyzje sportowe, które bym zmienił, to wtedy bym, bo z perspektywy czasu byłem tam tylko rok. Tam byliśmy klubem Beniaminka, który jakiś miał problemy, spadliśmy tam minimalnie z ligi. No i musiałem podjąć decyzję, albo zostaję w drugiej lidze, albo szukam sobie nowego klubu. No i zdecydowałem się odejść do Szwajcarii, też bardzo ładnego kraju, ale podejrzewam, że jakbym został we Francji, to bym troszeczkę tam zamieszkał na dłużej, bo ten klub awansował po roku z powrotem do elity i później piął się bardzo mocno, miał same sukcesy. Gros moich kolegów z tego okresu zostało już tam i żyje do dzisiaj na lazurowym wybrzeżu, więc pewnie byśmy porozmawiali teraz sobie może po francusku, może nie. W każdym razie bardzo ciekawy epizod, sportowo był nieudany, natomiast jeśli chodzi życiowo, bardzo. Artur, ostatnio oglądałem taki dokument o świętej wojnie, jak Wisła Płock grała z Iskrą Kielce, czy teraz PGE. Ta rywalizacja w latach 90. jakby się dzisiaj pokazało dzisiejszym szczypiornistom, to oni by w to nie uwierzyli. To były jakieś obskurne salki gimnastyczne i tak dalej. Ty na własnej skórze przeżyłeś tę całą transformację, więc powiedz, gdzie był twoim zdaniem taki moment przełomowy, gdzie nagle obudziliśmy się w zupełnie innym świecie, w zupełnie innym świecie handbola w Polsce? No nie da się określić tak jedną datą, natomiast ja zacznę od tego, że ja zaczynałem grać na asfalcie, bo nie było hali, w tak zwanych chinkach. Niektórzy młodzi nie kojarzą, co to są chinki. Chinki to są takie buty, które nie miały praktycznie podeszwy, tylko gumę. Byłem poździerany. Śmierdziały strasznie. W takich warunkach zaczynałem w ogóle grać w piłkę ręczną i nie miało takiego kleju, który używamy do piłki ręcznej, tylko żywice się biarało. Start taki, jaki był, taki był. Teraz młodzież ma dużo lepiej, jeśli chodzi o aspekt sportowy. Nie ma takiego momentu. Oczywiście lata 90, lata i późniejsze, to był taki handball bardzo brutalny. Tam naprawdę to była rzeź, można powiedzieć. Tam nie było aż tak dużo transmisji wideo, nie było analiz. Można było sobie najwięcej pozwolić. Był to sport niszowy. Nie było nas widać. Sukcesy reprezentacji no chyba nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek w tym czasie okresie były. Więc święta wojna, o której wspomniałeś, to były w środowisku bardzo małym, hermetycznym, kibicowskim piłki ręcznej wielkie wydarzenia, bo tam wtedy brylowały Kielce i Płoc. Natomiast, no mówię, ta transformacja zaczęła się wraz z sukcesami naszej reprezentacji. W 2004 roku Bogdan Wenta objął kadrę, stworzył nas powoli jako zespół. My sami też się docieraliśmy i przez po trzech latach sięgnęliśmy po wicemistrzostwo świata i wtedy zaczęło się trochę mówić więcej o piłce ręcznej. Styczeń to był przeznaczony miesiąc do piłki ręcznej. Zazwyczaj kibiców nam przybywało w ramach proporcjonalnie do tego, jak posuwaliśmy się daleko w turnieju, a to były czasy naprawdę prosperity i zaczęły się pojawiać pieniądze. My mieliśmy już takie trochę kontrakty dość dobre, graliśmy na tak zwanym zachodzie. No ale jeśli chodzi na warunki polskie, to dzięki reprezentacji, dzięki naszym sukcesom w ogóle ludzie usłyszeli, co to jest piłka ręczna, bo ze sportu niszowego przez 10 lat staliśmy się naprawdę dość topową drużyną, a oprócz siatkarzy, która naprawdę bez wstydu można było powiedzieć, że mieliśmy swoich kibiców i dużo osiągnęliśmy, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Skupiłbym się na tej rzezi, o której powiedziałeś na samym początku, bo kiedyś jeszcze powiedziałeś, że do piłki ręcznej potrzebni są niegrzeczni chłopcy. Czy tak jest do tej pory? Ja jeszcze, tak mi się w tej chwili przypomniał taki cytat Winstona Churchilla, który powiedział, że piłka nożna to dżentelmeńska gra dla chuliganów, a rugby to chuligańska gra dla dżentelmenów, a rugby trochę z piłką ręczną mogą iść tak, w parze. Tak, tak, rugbyści się szanują bardzo mocno, że zresztą to widać po spotkaniach, przybijają sobie piątki i widać na trybunach, czego niestety nie widać, jeśli chodzi o stadiony nasze piłkarskie. Kibiców mam tu na myśli. Wiesz co, no ja myślę, że w ogóle do sportu potrzeba ludzi z charakterem. W sporcie, jak chcesz się bawić sport, no to możesz się bawić, natomiast bez charakteru nie osiągniesz praktycznie nic. Oczywiście. Tak, ale ty jesteś ułożonym człowiekiem. Tak, ale ja, wiesz co, ja naprawdę przeżyłem do tego, co doszedłem, te etapu na moim, w moim życiu, ja miałem wiele zakrętów, wiele upadków. To nie jest tak, że wszystko jest cacy, jest wszystko rewelacyjnie. Po prostu jest tak, że no, życie sportowe, jak i życie normalne, to jest sinusoida i chcąc zdecydować się na karierę sportową, musisz sobie poradzić z wieloma problemami. Oczywiście są sukcesy. Jeżeli są, to jest dobrze. dobrze, jest presja, ale jest ten fajny czas. Natomiast tutaj tak zwani ludzie bez charakteru, między ludzie odpadają. Naprawdę nie ma szans. Tak, ale też kiedyś, między innymi w tych latach 90., jak się chodziło z podbitym okiem, to brzmi z dzisiejszego punktu widzenia przerażająco, ale jak się chodziło z podbitym okiem albo z podartymi spodniami, no to się miało szacunek. A te... No tak, na podwórku. Ale też, nie, no ja wiem, do czego zmierzasz. No, no takie były czasy, natomiast no mówię, no teraz to wszystko jakby ucywilizowało się trochę bardziej. Na szczęście, oczywiście ten sport stał się sportem jako takim, jest to bardziej wymierne, no taka trochę dzika piłka ręczna, no to były te czasy 90. Ale ciągle jest tak, że moim zdaniem, że sukcesu w sporcie nie osiągną dzieci z grzecznych domów, z dobrych domów. Tak jak sam powiedziałeś, u ciebie było tak, że w domu się nie przelewało. Miałeś większą motywację, ale zapomnijmy o tym, bo chcecie podpytać o początki tej drużyny Bogdana Wenty. Czy to prawda, że ona została stworzona na papierze, na jakiejś kartce papieru przez Bogdana Wentę i Marcina Lijewskiego na jakimś urlopie, że oni zaczęli to rozpisywać? Tak, no... Jak to wyglądało? Będąc w Niemczech, drużyny po sezonie jadą 3 dni, no ma nie popić sobie na Majorkę, znaczy, nazwijmy to zrelaksować, tak? No między nimi też tak nie jeździłem, no i akurat Marcin Lijewski z Bogdanem Wentą byli w jednej drużynie, drużyna nazywa się Flensburg Handewitt, no i akurat Bogdan dostał propozycję objęcia kadry, tam chcieli od niego jakieś tam wykresy, nie wykresy, jakieś statystyki, jakie plany. Generalnie mi powiedział, że wiecie co, jak chcecie, żebym był trenerem, to będę i się inaczej odpieprzcie ode mnie. Albo chcecie, albo nie. Ja nie będę żadnego planu pisał. To było pierwsze. Po drugie, faktycznie oni siedzieli sobie przy piwku, no i Bogdan przez wiele lat był za granicą i tak nie za bardzo znał polskie środowisko, polskich piłkarzy i tak dalej, więc Lijek, czyli Marcin Lijewski, no tam mu rozpisywał, kogo można byłoby powołać, kto by się nadawał też umiejętnościami, charakterologicznie i ogólnie do tej reprezentacji, więc tak, a pierwsze powołanie w jakimś tam charakterze powstawało na serwetce przy piwie na Majorce, tak. Potwierdzam. Ciekawa znaczy historia. Ja nie byłem tego świadkiem, natomiast no, Marcin Lijewski powiedział mi, że mniej więcej tak to wyglądało. Podobno pierwszy kontrakt Leo Messiego też był rozpisany na serwetkach, więc coś w tych serwetkach musi być. To była fantastyczna ekipa, bo ja mam wrażenie, że mieliście do siebie zaufanie i szacunek. I to było widać, że za wami można było skoczyć w ogień. Zresztą to się tworzyło, no zespół się tworzy, tworzy się lider, gdzieś tam się ukazuje, za którym się podąża, każdy gdzieś odnajduje swoje miejsce, no trzeba mieć wzajemny szacunek i na siebie liczyć, też poza boiskiem i na boisku, żeby w ogóle coś osiągnąć, no pojedynkę to można wygrać jeden mecz, no wy też możecie spieprzyć relację w bardzo prosty sposób, ale we dwójkę się ciągnie, masz słabszy dzień, to kumpel pociągnie, no o to właśnie też chodzi, żeby mieć tego faceta obok, no zespołowość to jest bardzo złożony proces i ten zespół nas dojrzewał i budowały nas też sukcesy i porażki. Sami byliśmy czasami zdziwieni, że tak dobrze gramy. Nawet nie wiedząc, ale takie małe sytuacje gdzieś na treningach, przyjaźnie, czas, który spędzaliśmy. Oczywiście to nie było tak wszystko różowo, bo weź na przykład zamknij 13 facetów, czy 15, 16, 18, 20 gdzieś na 2 tygodnie i w reżimie treningowym, no to po 10 dniach nie mogliśmy na siebie już powoli patrzeć. Na przykład, bo wiesz, no na początku nie irytowały cię jakieś drobne rzeczy, ktoś czasnął, ktoś puścił bąka, ktoś, nie wiem, coś zrobił innego w szatni, a po 10 dniach już zaczynało cię to wkurzać po prostu. Więc to też jest umiejętność bycia w grupie i to jest dostosowania się. No i też szacunek względem siebie. Jak był czas na wyjście i było powiedziane 3 w domu, to była 3 w domu. Aczkolwiek zdarzały się też wyjątki, niestety. Ale grupa później musiała to jakoś zaakceptować. A jak szliście już na te wyjścia i ktoś na przykład robił zdjęcia podczas tych wyjść, to prawda, że lądował telefon na podłodze i był rozbijany obcasem? A była taka sytuacja, to chyba Michał Jurecki złapał jakiegoś faceta, bo tam chłopaka robił nam zdjęcia, a Michał jest postawnym facetem i oddaj telefon było i jak nie oddał, to mu go wziął, zgniótł go w rękach i złamał tam, nie wiem, czy go wyrzucił, połamał, bo na telefon nie nadawał się do użytku. To jeszcze zapytam i o mówię, o, strzekałem. A propos jąkania się Michała Jureckiego, on nieraz rozładowywał atmosferę, było ciężko, ale jak Michał zaczynał mówić, to podobno tak, pękaliście ze śmiechu i wszystko ulatywało. Michał jest bardzo charakternym człowiekiem i był takim knomrodnym zawodnikiem, co jest jego pozytywną cechą. I będąc młody w naszej drużynie, no już chciał rządzić, miał coś do powiedzenia, czasami się odzywał i zdarzało musi oczywiście jakieś cenne uwagi powiedzieć, ale bardzo często każdy był zdziwiony, że młody się odzywa i jeszcze się jąka, ale to było tak kochane, sympatyczne. On z tym oczywiście walczył i to sobie jakoś tam przejadł, bo teraz już mu chyba idzie dużo lepiej, zresztą ja już chyba nawet nie wiem, czy się jąka, no tak jak jego przypadłość, ale to było kochane. No ale pamiętam taki motyw, który był akurat, graliśmy dwie dogrywki w półfinale Mistrzostw Świata w Niemczech z Duńczykami. Z Danią, no i, tak. I taki słynny, i właśnie Bogdan tak spojrzał, nie wiedział kogo wpuścić i mówi do Dzidziusia: Dzidziuś, jesteś gotowy? A Dzidziuś: od urodzenia, trenerze. No i wszedł, bo już tak siedział, przebierał nogami, tak: od urodzenia, trenerze. Wszedł, po czym rzucił dwie bramki i mówi: dobrze. Artur, to jeszcze powiedz na koniec, bo zaraz będziemy grali jakąś twoją muzykę. Dlaczego pseudonim Dzidziuś? Bo był najmłodszy w zespole? Bo miał taki, wiesz co, był wielki, a miał taką twarz i usposobienie dziecka czasami, wiesz. Dlatego taki Dzidziuś malutki, no. No to co gramy? Co gramy? Myślę, że coś z mojej ulubionej Metaliki, może Seek and Destroy. Bogdan Wenta był bardzo impulsywnym trenerem, mówiąc delikatnie, ale pozwalał wam na dużo. Właśnie powiedziałeś, że szliście na imprezę, mieliście wrócić o 2 nad ranem, ale jak było fajnie, to telefon, panie trenerze. Wiesz co, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja uważam, że w życiu na wszystko jest czas i wszystko, człowiek wszystkiego powinien spróbować. Natomiast to, o czym mówię, tę imprezę, to jest taka bardzo mała część. To jest element pewnego rozładowania stresu, rozładowania presji, emocji. To nie jest tak, że my jeździliśmy na zgrupowania i chodziliśmy na nie, budę. No pewnie. Ale faktycznie zdarzały się wyjścia i tam każdy siebie pilnował i to były naprawdę też formy integracji. Zdarzyły się też takie rzeczy, że Bogdan sam nas wyganiał, powiedział, jak już widział, że już gdzieś tam fiksujemy, to obowiązkowo wychodzić, nie? A czas czasami mówił, ty siódem, nie. Bo miałem gdzieś nachlapane tam za różne takie rzeczy. Ale właśnie chodzi mi o trenera Wentę. Postać, która nienawidziła przegrywać. Nie, że nie lubiła, nienawidziła przegrywać. Pamiętam wywiady pomeczowe z trenerem Wentą, to czasami nawet nie rozumiałem, co mówił. W amoku był, ja wiem, on biegał. Ale zawsze stawał do kamery i mówił. Nie, no oczywiście, to jest też pozytywna cecha. Wiesz, Bogdan był taki, że on razem z nami biegał na kontrę i bardzo często, wiesz, no nie możesz przekroczyć linii środkowej, no bo tam już zaczyna się ławka przeciwnika. A Bogdan biegnąc na kontrę, czasami lądował i się orientował, że on już jest 10 metrów za linią środkową i jest ławka przeciwników i on do kogoś mówi, a to nie jego zespół. Więc zagryzał wargi, tu krew mu leciała, bo on już żył to wszystko i ja miałem akurat okazję, bo z racji tego, że grałem głównie w obronie, to na przykład zmieniałem się do ataku i później musiałem wysłuchiwać jego monolog. Tak, nie lubi przegrywać do tego stopnia, że zdarzało nam się dość często grać w piłkę nożną i on był tak zwanej młodzi na starych, czyli starzy na młodych, no i on oczywiście był wśród starych, czyli z nami, no i mówi 10 minut piłki nożnej. No i po 10 minutach był remis. No i wyobraźcie sobie, że graliśmy 1,5 godziny tylko w nogę, bo nikt nie mógł strzelić bramki i w momencie, kiedy my strzeliliśmy bramkę, powiedział, dobra, spadać do szatni, koniec treningu. Po prostu tak długo graliśmy w piłkę nożną, dopóki nie graliśmy. Aż wygrał. To trochę mi się zbierki, w pokera, w cokolwiek ten człowiek po prostu musiał wygrać, nie? To jak był ten czas pandemii, to wszyscy chyba jak tu siedzimy oglądaliśmy serial o Michaelu Jordanie i Chicago Bulls, to jakbym słyszał o Michaelu Jordanie, który musiał za każdym razem wygrać. To chyba charakterystyczne dla ludzi sportu, że lubicie wygrywać, no trudno, żebyście lubili przegrywać. Tak, ale wiesz, no są pewne granice. Na przykład ja uwielbiam Michaela Jordana. Był takim chamskim człowiekiem, natomiast to było dla mnie jest akceptowalne i zrozumiałe. Ja oczywiście obejrzałem rewelacyjny materiał i rozumiem, dlaczego on to robił, dlaczego wytwarzał konflikty w drużynie i tak dalej, ale nie o Michaelu chcieliśmy rozmawiać, tylko o Bogdanie. I Bogdan jest takim człowiekiem dość podobnym, który może nie po trupach do celu, ale na pewno potrafił nawet nas w pewnym momencie czasami skłócić, wyzwolić w nas jakieś dodatkowe, czasami negatywne emocje, które później miały się według niego przełożyć na ten sukces sportowy. Facet, który radzi sobie w życiu i mam z nim super kontakt, kibicuję mu w jego tych poczynaniach już pozasportowych, a myślę, że trochę go ciągnie może do sportu i z tego tak? się nie wyrasta. Tak? Ja myślę, że nie. Dobra wiadomość. Nie w kontekście, żeby wrócił, natomiast tak mi się wydaje, choć wybory prezesa może w przyszłym roku. Ciągnie wilka do lasu. Nie wiem jak mu tam pójdzie ta prezydentura. Na pewno fajny facet, który odmienił losy piłki ręcznej w Polsce, miał duży wpływ. Oczywiście my byliśmy też zawodnikami. Należy też spojrzeć też na to z tej perspektywy, że to był taki wulkan, a wszyscy zapominają o Danielu Waszkiewiczu, który był drugim trenerem, całkowitym przeciwieństwem Bogdana, który go wyciszał, gasił ten wulkan, ten lawa, która się wylewała i oni stanowili idealne połączenie, więc... Serce i rozum. Ten duet dokładnie, o Danielu wielu ludzi zapomina, ale warto podkreślić, bo też miał ogromną rolę. Czyli Bogdan Wenta był takim Michaelem Jordanem w zespole, ale na ławce trenerskiej, a był Michael Jordan wśród was, wśród zawodników? Ktoś, kto tak właśnie chronicznie nienawidził przegrywać? Nie, oczywiście w każdym człowieku jest taka wola zwycięstwa, natomiast trzeba do tego podejść racjonalnie, bo ja akurat ze swojej perspektywy jestem takim człowiekiem, że jak spojrzę w lustro i stwierdzę, że zrobiłem wszystko, co mogłem, no to ja tą porażkę akceptuję. Jeżeli nie zrobiłem albo coś mi nie wyszło, no to jestem w jakiś sposób zirytowany swoją postawą, chciałbym lepiej, natomiast wiem, że słońce zachodzi, słońce schodzi i nic już się nie sędzia od gwizda, koniec meczu, nie wiem, coś w życiu się kończy i zawsze jest możliwość, żeby wstać i na drugi dzień wygrać, tak? Więc nie ma co rozpamiętywać rzeczy, na które nie mamy już wpływu, które się stają historią. Więc ja do tego tak podchodziłem, ale oczywiście jestem też człowiekiem, który lubi zwycięstwo, lubi osiągać jakieś zamierzone cele. Natomiast też nie rozpaczam, jeżeli coś mi nie wyjdzie, bo nie jest tak nigdy w życiu, że tak jak już wcześniej powiedziałem, że się wszystko w życiu udaje, chcę, żebyśmy tak jak sobie tego wymarzymy. Wspomniałeś, że kadra Bogdana Wenty i generalnie Mistrzostwa Świata w 2007 roku w Niemczech w jakimś sensie odmieniły piłkę ręczną w Polsce. Kiedy to was dotarło, kiedy już tam byliście, że piszą o nas, jesteśmy na jedynce przeglądu sportowego, nie schodzimy z głównych wydań wiadomości. Kiedy jakby było, że o kurczę, tutaj wiesz coś co, no, się... To był ogromny przeskok, to był rok 2007, gdzie przed Mistrzostwami Świata bodajże 3 dziennikarzy przyszło na konferencję prasową, w tym Wojtek Osiński, który... Hotel Lord chyba, ile się... Hotel Lord i tam może dwóch było. Zainteresowanie można powiedzieć, że było ogromne. Piotrek Falkowski chyba był na Piotrek tej konferencji. Falkowski, no było zainteresowanie, normalnie brakowało salki, tyle było dziennikarzy, więc później tylko było lepiej. A już mówiąc poważnie, to faktycznie przechodząc kolejne etapy tego turnieju mistrzowskiego w Niemczech, zauważyliśmy, że faktycznie jak doszliśmy niespodziewanie też również dla nas do finału albo do półfinału mistrzostw świata, to wtedy było wow, telefony się rozdzwoniły, media zaczęły o tym mówić. Dla mnie to było takie zaskoczenie bardzo miłe, natomiast no to był ten moment, o który wcześniej zapytałeś, który w jakiś sposób odwrócił tą piłkę ręczną też marketingowo, finansowo i liga zaczęła się tworzyć inaczej. No sukces, który nie do końca został wykorzystany moim zdaniem, natomiast no to były takie zalążki. Wtedy tak, no wtedy zaczęliśmy już jak byliśmy w strefie medalowej, zaczęliśmy odczuwać, że media o nas zaczęły mówić. Z tymi mistrzostwami świata w Niemczech w 2007 roku było tak, że dla nas wszystkich, poza pewnie też i łącznie z wami było to zaskoczenie, natomiast jak człowiek się przyjrzy, kto grał w tej reprezentacji, no to tam było mnóstwo znakomitych szczypiornistów grających na co dzień w najlepszej lidze świata, czyli w niemieckiej. No tak, tak się złożyło. Ja akurat wtedy byłem w Szwajcarii jeszcze, dopiero po jakimś czasie, 2008 rok, to był rok, w którym podpisałem kontrakt z Bundeslidze. Czyli rok później. Rok później, ale grałem w bardzo dobrym klubie szwajcarskim mistrz Szwajcarii, który występował regularnie w Lidze Mistrzów, więc to był też poziom Bundesligi. Ale... Kadettenschaffhausen? Tak, Kadettenschaffhausen. Więc naprawdę tam było ok, finansowo i sportowo. My wtedy graliśmy bardzo mocno, chyba na 14 czy 16 zawodników, 14 grało za granicą, więc Bogdan był też za granicą, można powiedzieć, bo mieszkał wiele lat za granicą, dopiero później się do Polski sprowadził. Praktycznie co tydzień bądź dwa razy w tygodniu, no staraliśmy się, wiesz, no i znaczy ścieraliśmy się z najlepszymi na świecie, no bo taka Bundesliga to jest takie NBA, można powiedzieć, dla tych osób, które tego nie znają. No to dla nas Mistrzostwa Świata były podobnymi spotkaniami jak w Bundeslidze, więc to nie było takiego przeskoku wielkiego, wow. Tylko, wiesz o co chodzi, to jest tak, że w grupie musi coś zaiskrzyć i myślę, że takim elementem to był mecz grupowy z Niemcami, który wygraliśmy. Tam było wszystko ustawione pod gospodarzy, bo zwycięzca tej grupy miał zostawać w hale i to mieli być Niemcy. Oni później niestety no, z nami przegrali, niestety dla nas. My zostaliśmy na ich miejscu i tą jakby ich ścieżką szliśmy dalej do finału. Więc pokrzyżowaliśmy im plany i tam to był taki moment, gdzie no mówię, my sami uwierzyliśmy w siebie, że kurczę, no może tutaj coś zwojujemy, bo jak już wygraliśmy z gospodarzami, no to halo. No to idziemy dalej. No i zawsze tak się spotykaliśmy przed meczem, dobra, dzisiaj kto? Ci, analiza, pyk. I jest. I tak jak chłopaki z podwórka sobie by gadali, dobra, dzisiaj kogo na tapetę? Tych wrzucamy, Duńczyków, dobra, i wrzucamy. No i tak krok po kroku to wszystko narastało, natomiast do nas to tak nie dochodziło. Oczywiście dziś, bo tak hermetycznie próbował nas Bogdan trzymać, ale no mimo wszystko, wiesz, no wtedy był już internet i tak dalej, więc można było te sygnały gdzieś tam sobie mieć z zewnątrz. Było to miłe, ale to było też duże zaskoczenie, trzeba powiedzieć, też dla nas. Zgodzisz się, więc postawię taką tezę, że te Mistrzostwa Świata w Niemczech to był taki ostatni czas takiej romantycznej piłki ręcznej w Polsce, gdzie nie byliście w fleszach, robiliście swoje, byliście kumplami, pyk, pyk, pyk, analiza i wychodziliście na parkiet. To był właśnie ten moment? Wiesz co, no my wtedy graliśmy w zachodnich klubach, ale jeśli chodzi o ten moment taki przełomowy dla rozwoju piłki ręcznej, to tak, ludzie w 2007 roku dowiedzieli się, aha, co to jest piłka ręczna? Tak, aha, tak, tak. Grałem 7 na 7. Aha, no i później wiesz, no my zostaliśmy dalej w klubach zachodnich, natomiast w piłce ręcznej zaczęła się trochę transformacja i pojawiły się pieniądze, trochę się tam liga powiększyła, lepsi zawodnicy zaczęli zjeżdżać i o tym zaczęło się też oprócz tego miesiąca, gdzie media skupiały się na nas. Powoli gdzieś tworzyły się ośrodki typu Kielce, Płot, gdzieś tam, które w jakiś regularny sposób to podnosiły poziom tej piłki ręcznej. No do tego doszło szkolenie, marketing i tak dalej. Tak właśnie, tak ci wejdę w słowo, jak ja chodziłem na WF, to się zastanawiałem, dlaczego takie dziwne pole karne jest, takie półokrągłe, z liniami przerywanymi, o co tutaj chodzi w ogóle? No to jest pole 6 metrów, oczywiście, no. Warto przyjść, zobaczyć się na mecz piłki ręcznej, bo to jest teraz to już wszyscy niezwykle wiedzą. Kreatywny, fajny. Ja nie żałuję absolutnie. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy widziałbym się w innym sporcie. Myślę, że jedyny taki sport zespołowy, który przychodzi mi do głowy, to rugby. Lubię ten sport i myślę, że tam predysponowałby mnie wygląd, siła, charakter i tak dalej, ale to bardzo zbliżony do piłki ręcznej. No powiedziałem, że rugby i piłka to mogą wziąć się za ręce. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma... dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej. Tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma. Artur, ja cię chciałbym namówić na takie krótkie charakterystyki anegdotyczne twoich kumpli z tej mistrzowskiej drużyny, wicemistrzowskiej z 2007 roku. Zacznijmy od Marcina Lijewskiego. Jakbym miał go scharakteryzować, tak? No ciężka sprawa. Tak w jednym zdaniu kumpel. Określić, no bardzo dobry kumpel. Taki przyjaciel, z którym utrzymuję dobry kontakt do dzisiaj. Facet, którego w jakiś sposób wychowałem, bo przychodził do Gdańska, będąc dwa razy młodszy, zaraz po liceum był świeżakiem, uczyłem go golić się, kotlety, robić zupę, pić alkohol i tak dalej. Jakby w jakiś sposób go wychowałem, później nasze drogi zbiegały się w kontekście reprezentacji, bo byliśmy w jednym pokoju. Fajny człowiek, bardzo utalentowany sportowo i myślę, że też dobry jako po prostu jako człowiek. No i łamał serca kobietom, bo to się pół Polski się w nim kochało. Pół Polski się dziewczyn kochało. Jego żona Justyna miała mu to za złe, no, a mówi, no trudno, no ktoś musi być bohaterem, nie? Mieszkałeś z nim w pokoju, tak? Tak, mieszkałem z nim na zgrupowaniach w pokoju i no, spędzaliśmy z sobą dużo czasu, więc tak jak powiedziałem, no ciężko mi go jednoznacznie tak krótko scharakteryzować. Naprawdę dobry człowiek. I nauczyłeś go robić kotlety. Nauczyłem go robić kotlety. Też słucha Metaliki, też słucha Lady Punk. Także podobne mamy gusta muzyczne. No właśnie, chciałem przejść do tego Lady Punk. Sztuka latania, tak? Sztuka latania, tak, tak. Dlaczego? Wiesz co, o co tu przypadku chodzi? Nie, po prostu, wiesz co, jakoś tak ten kawałek nam zapadł. Jesteś idolem, wielbicie tłum i tak dalej. Wiesz co... Ale zawsze przed meczem trzeba było... zawsze chcieliśmy go albo jeżeli mieliśmy możliwość, to musiał zostać wysłuchany ten kawałek, dopiero braliśmy torby, wychodziliśmy do autobusu albo na halę. Także to był jakiś taki, no takie nieraz, wiesz co, masz takie jakieś przesądy, że wiążesz prawego buta albo lewego, albo wstajesz lewą nogą prawą. Każdy człowiek coś tam ma przeważnie. No my musieliśmy odsłuchać tego kawałka i dopiero wychodziliśmy. Dlaczego? Wiesz co, nie wiem. Tak akurat po prostu chyba padło przypadkiem. Panasa akurat znam, kiedyś z nim miałem okazję posiedzieć trochę dłużej i śpiewaliśmy do pustej butelki. Akurat ten kawałek też było rewelacyjnie, ale była 6 rano wtedy. Pozdrawiamy pana Janusza. Tak. Pozdrawiamy pana Janusza. Pana piłki nożnej. Fana piłki nożnej, z którym miałem okazję też właśnie, tak jak powiedziałem, zaśpiewać ten utwór. Kiedyś z Januszem Panasowiczem spotkałem się w jednym z warszawskich pubów i jeden, nie dziwi mnie to. Jeden z moich kolegów powiedział do niego,